यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निमटने के लिए काफी हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं।